وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Kabla hatujaingia kwenye kitabu Ahkamul Janaiz ambacho leo ndio zamu yake, katika miongoni madarsa zinazohusu ibada ya saumu, leo tunalo suala dogo kiasi hivi ambalo Dr. Yusuf Al-Qardawi atalijibu. Suala ni kuhusu almadmadatu walistinshaku lissa'im. Linakhusu juu ya habari ya kusukutua na kupandisha maji puani kwa huyo mfungaji. Tulizungumza katika darasa la nyuma habari ya mswaki na dawa za meno na hivi na hivi, na leo tunakuja katika habari ya kusukutua na kuyapandisha maji puani kwa mfungaji. سؤال: هناك من يقول، مولزاجي انا انذا kwa kusema katika jambo hili kuna wanaosema bi anna almadmadata aw alistinshaqa, ya kwamba kusukutua au kupandisha maji puani si wudhu'i, wakati mtu anatia wudhu. Yuathiru, jambo hili lina athiri, ala sihhati siyami sa'im, juu ya kusihi kwa funga ya mfungaji. Kuathiri maana yake linaharibu, linaingilia kati. Fama mada sidqi hadha alqawl, nini ukunjufu wa urefu wa ukweli wa kauli hii, urefu wake hasa uko wapi? Kwa wale waliobahatika kuwa na fatawa ya Yusuf Al-Qardawi juzuu ya mwanzo, leo tuko kwenye ukurasa nambari 311. Anajibu mufti kama ifuatavyo, anasema: almadmadatu, jambo la kusukutua, walistinshaku, na kupandisha maji puani, sil wudhui, ndani ya udhu, wakati mtu anatawadha, hususan udhu huo ni kwa ajili ya sala. Imma sunnatani, imma mambo mawili haya yatakuwa ni sunna, yani mwenendo wa mtume. Min sunanihi, katika mwenendo wake bwana mtume. Kama huwa madhhabul a'immati thalatha, kama walivyokwenda kwenye kauli hii maimamu wa madhehebu watatu: Abi Hanifa, wa kwanza ni Imam Abu Hanifa, wa Malik na mwanafunzi wake Imam Malik, wa Shafi'i na mwanafunzi wa Imam Malik, Imamu Shafi'i. Hawa watatu wamekwenda kwamba kusukutua na kupandisha maji puani ni sunna mbili katika sunna zake mtume, au ni sunna mbili katika sunna zake huo udhu. وإما فرضان أو itakuwa ni lazima mbili bali ilikuwa ni sunna tu itakuwa ni fardhi mbili min furudhihi katika fardhi zake huo udhu udhu una fardhi zake miongoni mwa fardhi zake ni mambo mawili haya kusukutua na kupandisha maji puani ima itakuwa hivyo kama huwa madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbali kama jambo hilo alivyokwenda nalo Imam Ahmad bin Hanbali mwanafunzi wa Imam Shafi'i mwalimu wake yeye amechukulia kwamba mambo hayo ni katika sunna mbili lakini Ahmad bin Hanbali yeye amesema kwamba ni fardhi hasa kusukutua na kupandisha maji puani mtu anapotawadha alladhi Imam Ahmad bin Hanbali Imam ambaye i'tabarahuma ameyazingatia mambo mawili haya kupandisha maji puani na kusukutua juz'an min ghasli alwajhi ameyachukulia kwamba ni sehemu katika kukosha uso ikiwa kukosha uso ni fardhi katika kusukutua katika kutawadha basi akasema kwamba kusukutua na kupandisha maji puani ni sehemu ya kukosha uso Ahmad bin Hanbali yekenda huko kwa hivyo nasema kusukutua na kuyapandisha maji puani ni katika mambo ya lazima kwa sababu ni uso ni vitu vilivyomo usoni hivyo mdomo na pua huwezi kuviepuka unapotawadha kwa hivyo vitu hivyo ni katika sehemu ya uso basi imekuwa ni lazima kusukutua na kupandisha maji puani akavichukulia juz'an mambo hayo ni sehemu min ghasli alwajhi katika nyambo la kukosha uso almamuru bihi uso ni jambo ambalo umeamriwa kukoshwa wasawaun na ni sawa sawa kanata minas sunani ikiwa mambo mawili haya ni katika sunna yani mwendo wa mtume amil faraid au ni katika mambo ya fardhi za udhu ni sawa sawa ikiwa ni sunna au ni fardhi sala yambaghi basi haifai kabisa tarkihima kuacha mambo mawili hayo filwudhui wakati mtu anatawadha fi siyamin au fitrin ikiwa mtu amefunga au ni mwenye kula mchana hayo maneno sasa ni maneno ya Yusuf al-Qardawi anasema sawaun itakuwa ni sawa sawa kanata minas sunani yamekuwa mawili hayo yani kutawadha na kupandisha maji puani ni mwenendo wa mtume amil faraid au itakuwa ni mambo ya fardhi ikiwa ni sunna au ni fardhi fala yambaghi haifai tarkihima kuyawacha fil wudhui katika udhu fi siyamin au fitrin katika wakati mtu amekuwa ndani ya ibada ya saum au amekuwa katika jambo la kula mchana haifai kuacha wakati anatawadha mtu haifai kuacha kusukutua na kupandisha maji puani kwani katika maimamu wa kisunni mmoja wao ni Ahmad bin Hanbali kwake yeye ni fardhi na amechukulia ni sehemu za uso hizo pua na mdomo kullu ma 'ala al-muslim anaendelea mufti daktari Yusuf al-Qardawi kwa kusema lote ambalo liko wajibu juu ya muislamu fi halati siyam katika hali anapokuwa nafunga alla yubaligha fihima anachotakiwa asifikishe mbali katika mambo mawili haya kusukutua asifikishe maji mbali na kupandisha maji puani asiyafikishe maji mbali huko kwenye pua hana haja ya kuinua shingo mathalan kiasi cha kufika maji mdomoni huwa tayari yeye anasukutua na maji kiasi chochote kile cha kufika puani huwa tayari anaambiwa yeye kapandisha maji puani hata kama ni vidole vinaingia tu ndani ya pua huwa tayari anaambiwa kwamba kapandisha maji puani si lazima kuyapeleka kwa kuinua kichwa wakati yeye amefunga kama yubaligh kama anavyotakiwa ayafikishe maji hayo fi halati al-iftari, katika wakati yeye anakula mchana. Faqad jaa, anasema mufti, kwa hakika imekuja fil hadithi, maneno katika hadithi ya mtume kama ifuatavyo, yamepokelewa kwa usahihi kwa mtume kasema, idha stanshaqta, mtume anamwambia sahaba, utakapopandisha maji puani, faabligh, yafikishe mbali, nenda mpaka uone maji yanapenya yanaingia kwenye koo unapotawadha. Huu ndio usafi wa kijumla. Huko ni kuondosha hatari ambazo ziliganda ganda kwenye pua yako katika mahangaiko yako ya mchana kutwa. Pengine unafanya kazi katika vinu vya kusaga saga unga, pengine unafanya kazi katika kuchukua chukua saruji, au ni vumbi tu la njiani likinasa kwenye pua hilo vumbi, basi huwa ni hatari kwa maisha ya mwanadamu. Huwa linaharibu ile hewa safi ya oksijeni, likichanganyika vumbi hilo, basi binadamu huwa anapitisha katika mayavuyavu yake kitu kilichokuwa kichafu. Muislamu ana nafasi nzuri sana pale anapotawadha mara tano kumwabudu Mola wake, huwa anakitoa kitu kibaya kimoja kimoja kwenye mwili wake. Na katika sehemu zilizowekwa kutawadha ni sehemu nyeti sana kwa mwanadamu. Ni sehemu nyeti, ni sehemu za viganja vya mikono na viraa zake. Humo ndimo na makamata kamata mwanadamu mambo mbalimbali, na anapeana mikono na watu mbalimbali, wasafiri na wenyeji, na pengine wasafiri tayari wameshakuwa ni keria ya magonjwa mbalimbali ya kuambukiza, na yeye anapeana nao bila kujua kwamba wenzake ni keria. Tahamaki yeye ni mpesi, akitia kitu kinywani kolera imemwandama. Basi kule kutawadha kule kaamrishwa mtu asugue vyema viganja vya mkono na mdomoni mwake, asukutue na kuyapandisha maji puani. Hizi sehemu za kutawadha zote ni nyeti, na zikawekwa ili kumpa mtu tamaa asidharau kitu kwenye kutawadha, atawadha vizuri sana. Ikaambiwa kwamba anapotawadha mikono yake, basi madhambi yake yote aliyofanya kwa kutumia mkono yanatoka, yanapukutika moja kwa moja mpaka yanamalizikia kwenye ncha za vidole, kwenye kucha zile. Na anapotawadha uso vile vile, madhambi yake yote ambayo yametumika kwa uso, uso umekusanya pua, kanusa, uso umekusanya mdomo, ulimi, kasema, katamka, na macho vile vile yametizama, na masikio yamesikia, vyote hivyo ni katika jumla ya uso. Madhambi ya usoni hutoka yakapukutika mpaka yakamalizikia kwenye kope za macho. Hivyo hivyo kwenye kichwa kipaka, hivyo hivyo kwenye miguu kikosha. Hii anapewa mtu tamaa anapotawadha, ajijue kwamba sasa nimeingia katika mlango wa ibada. Na awe muangalifu sana wakati ule, kiasi ambacho asidharau chochote anafanya yale, kwani dhambi zake sasa zinaanza kupukutika pale kabla hajaingia kwenye sala yenyewe. Kwa hivyo mtume anamwambia sahaba, idha stanshaqta, wakati utakapopandisha maji puani, faabligh, yafikishe maji mbali, nenda sana, fanya alafu yatoe, yapite kwenye tundu za pua, hasa mpaka uone imekwenda kwenye koo. Kuna vitu vilikuwa vimeganda na vikichanganyika na hii hewa unaovuta, hii oxygen, huenda ikawa ni balaa kubwa katika mwili wako. Viko vitu ndani huko havistahimili hata kidogo vumbi vumbi. Kuna mishipa maalum ambayo husafirisha damu, wataalamu wanaita ventricular. Mishipa hiyo kama itakwenda kutulia vumbi kidogo tu, damu huwa haisafiri kwenda katika moyo. Tahamaki mtu anapata gonjwa moja zito. Gonjwa hilo linakuja mpaka linamuingia wasiwasi sasa, kwa sababu madam moyo haupati damu sawa sawa. Kifika katika sehemu ya moyo, ule damu unavuta moyo haiendi, basi hapo ndo anaanza mtu kupata ugonjwa wa wasiwasi, mshtuko kila mara, na fikra sasa zinaanza kuja za hofu iliyomwandama, imepita mpaka hofu hiyo, kiasi ambacho akiswali hajiamini, mpaka anaona kwamba sasa hivi siimalizi rakaa hizi mbili, nitakufa sasa hivi hapa hapa. Na mwisho anaogopa hata kukaa na watu, anaogopa kupita mbele za watu, watu wote wanamsema yeye, watu wote hivi. Hii kwa hakika inakuja inasababishwa na jambo kubwa sana, mishipa ile ikiwa imeziba. Ni mambo ya upuuzi upuuzi tu, utaona unadharau dharau tu. Na huyu mtume wa Mungu huyu, hapa ndipo inapoonekana wazi wazi kwamba yeye ni messenger of God, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu kazi yake ni kutoa ushahidi, ni kuprove kwamba haya mambo kwa hakika kiafya, kibinadamu ni mambo ambayo yametizamwa kwa darubini kali. Na huyu aliyotamka haya, kayatamka wakati huu hakuna utaalamu wa darubini. Hakwenda katika jamii hayo yote Nabii Muhammad akaenda akasomea mambo haya. Bila ya shaka amemtamkisha Mola wake. Wama yanthiku anil hawa, hatamki kwa matamanio, in huwa illa wahyun yuha, hayakuwa anoyatamka isipokuwa ni ufunuo wa siri uliofunuliwa kwake yeye. Awaambie umma, fa abligh, fikisha mbali maji kwenye pua. Mtume anamwambia sahaba wake, iko siri kubwa. Kwa nini hafanyi mchezo pale mtu? Kwa nini akakitaka wacheze maji mtu mzima? Iwe mtume wa Mungu anamwambia mtu mzima akakitaka hapo hapo, tena usiondoke, ukiakamata maji fanya kama unapanda. Si mchezo, bali hapo watilia mbali kuwa ni ibada, ni matengenezo ya afya yake mwanadamu yule, anasafishwa. Sio hapo tu, mtume kamwambia muislamu yoyote yule akiamka usingizini afanye kupinga pua yake kama vile anatoa kamasi kwa nguvu mara tatu kiasi. Fa inna shaytana yabitu ala khayshumihi, akatoa na sababu yake. Mtume akasema shetani anakesha kucha kulala katika miamba ya pua ya mtu. Na shetani hapa si lazima awe yule wa kijini. Katika lugha ya Kiarabu neno shetani hutumika kwenye kila kitu kibaya chenye kudhuru. Huambiwa shetani, maradhi shetani, nyoka madhali anamdhuru binadamu huitwa shetani. Mbwa akapata kichaa akimtafuna mtu atakufa, huambiwa mbwa yule shetani. Binadamu yeye mwenyewe anapokuwa mbaya huwa shetani naye vile vile, tena humshinda ibilisi shetani wake. Alimuradi kila kitu ni kudhuru huwa ni shetani. Pale shetani itakuwa ina maana pumzi chafu, hewa chafu huganda katika miamba ya pua ya mwanadamu anapokuwa usingizini. Kwa wakati ule watu wengi, si wote, huwa wanatumia pua peke yake kuvutia hewa. Midomo yao huwa imefumba wengi, lakini wengine hubahatika wao midomo kuwa wazi wakilala. Kwa hivyo wanaendelea kutoa tena pumzi kwa midomo na puani, lakini wengi midomo yao huwa imefumba na hutumia pua peke yake. Na itategemea hiyo nafasi aliyolala nafasi gani. Kama itakuwa ni kijichumba kidogo, madirisha madogo, tena mtu nyumba yake ya chini, anaogopa wezi na anaogopa kupigwa bodi kuchunguliwa, anaamua kufunga hata hivyo dirisha vidogo vidogo hivyo anaifungilia mbali. Sasa anabaki kwenye kijichumba kidogo akiwa anapata tabu ya kupumua. Na mle ndani ya chumba huenda ikawa yumo yeye na familia yake, yeye na mkewe na vijitoto vilivyokuwa si viwili vitatu, vingi vinne vitano pengine, wapo pamoja. Hali ya maisha watu wanajua na wenyewe. Basi mkusanyiko wa hewa ule huwa umekusanyika unaranda ndani ya chumba, na binadamu anauvuta kwa pua yake, na kwa kuwa kalala huwa hauendi mbali, bali hunasa ukafanya gome kwenye pua. Akiamka mtume anamwambia afanye kupukusa pua yake au kupenga pua yake mara tatu kwa nguvu. Akatoa sababu kwamba fa inna shaytana yabitu ala qaishumi, shetani huwa anakesha kucha katika miamba yake ya pua. Akienda mtu kwenye kawaida hii ataona afya yake inakwenda vizuri kabisa, asigafilike, akiamka tu iko usiku iko mchana, jambo la mwanzo kabisa apukuse pua yake mara tatu kwa nguvu. Na dhikri za Mwenyezi Mungu tena zinafuatia pale, lakini hili jambo la mwanzo kabisa. Na wakati huo vile vile ikizingatiwa ni kwamba utaalamu wa taa za umeme ilikuwa bado kuvumbuliwa. Masahaba walikuwa usiku wanapitisha muda mrefu kusoma taaluma, kusoma Qur'ani wakiwa na mishumaa, wakiwa na vitaa vya batari batari. Kwa hivyo wanakaa chini ya kibatari hivi mtu anachungulia mambo. Na sio wakati huo tu, bali mpaka leo wako watu bado hawajamiliki bado kulipia gharama za umeme. Ndani ya majumba mna vibatari mpaka leo. Na mwingine sio kama nyumbani kwake kuna vibatari tu, la, bali hata kazi zake, biashara zake, yuko pale na sinia ya pweza ubao wake, ana tambi hilo kaliweka barabarani, tambi ambalo hata upepo namna gani alizibiki, kalipandisha juu kwa nguvu. Upepo ule, nani, utambi ule, moshi ule, wote pale kwa hakika huwa anauvuta, anaumeza. Ni vitu vya hatari kwa hakika katika maisha ya binadamu. Anaweza kule kupatwa na jambo akahangaika mote na kuwa waganga hawa wa kienyeji wakamwekea itikadi ambazo akiziamini atamaliza sake zote, kumbe ni moshi umekaa kwenye mamba, kwenye mayavu yavu mapafu, kuliko moshi wa sigara unakuwa madhara yake. Basi Mtume anasema akiamka mtu apiange mara tatu, shetani anaganda kwenye khaishum, au idha stanshakta, unapotumia maji sasa, natawadha, unapopancha maji puani, faabligh, fikisha mbali maji hayo, ila isipokuwa antakuna saiman, utapokuwa umefunga. Hii ni dharura sasa, utapokuwa umefunga ni dharura, hutoyapitisha maji puani mbali, lakini kusukutua na kupandisha maji puani iko pale pale. Kwa hivyo vile vijineno vinavyosemwa na watu kwamba kusukutua mwezi wa Ramadhani mtu kafunga au kupandisha maji puani kuna athiri baada ya funga, ni maneno katika wahi wa kiibilisi tu, si maneno katika sheria ya Kiislamu. Mtume anamwambia sahaba wake, isipokuwa ukifunga ndiyo hutofikisha mbali, sio usipandisha maji puani usiyafikishe mbali ukifunga, lakini istinshak iko pale pale. Hadithi hii ni sahihi ambayo kaitoa akharajahu Shafi'i wa Ahmad wal arba'a wal Bayhaqi. Fa idha tamadmada as-sa'imu, basi wakati amesukutua mfungaji, au istanshaka, au ameyapandisha maji puani, wa huwa yatawadda'u, na hali ya kuwa yeye anatawadha, fasabaka al-ma'u, ikatokezea kutangulia maji kiajali, ila halqihi, mpaka kwenye koo lake yakapita maji pale, min ghairi taammudin, bila ya kukusudia kwamba yeye maji yamekusudia kuyameza, wala israfin, wala hakufanya fujo akapindukia mpaka katika matumizi ya maji. Fasiyamuhu sahihun, basi funga yake inabaki kuwa ni sahihi, na vijineno vya mitaani hivi vipuuzilie mbali, havina dalili yoyote ya Qur'ani wala kauli ya Mtume. Kusukutua na kupandisha maji puani si vitu ambavyo vinaathiri funga abadan. Hivi vitu viko pale pale katika usafi wa binadamu. Kupiga mswaki uko pale pale, kama tulivyoona darasa za nyuma, Ibn Mas'ud anasema nimemwona Mtume akipiga mswaki katika mwezi wa Ramadhani mchana, katika mara ambazo kutwa moja siku zihifadhi, 2, 5, 6, 7 zihifadhi, kila mara. Mswaki na mwanadamu ni silaha kubwa sana ya kuhujumu maradhi, kubwa mno, na katika Uislamu imepewa kipaumbele kikubwa. Madaktari wote watakubaliana na Uislamu hapa kwamba ni dini pekee iliyolinda afya ya mwanadamu kwa jambo hilo moja pekee yake, na mswaki. Kwani maradhi yote kwa hakika yameanzia pale kinywani. Kinywani ndio kwenye balaa lote. Kwenye meno ndio kwenye balaa lote. Mharibiko wa kinywa ndio kwenye balaa lote. Kwa hakika usafi wa mwanadamu ukianzia kinywani, basi utengeneza mpaka kwenye maida yake ya tumbo huwa safi vile vile. Hususan akitumia mtu kijiti alichokuwa anasugulia bwana Mtume mswaki, au di araki inapatikana haja Hijazi kule, kijiti hicho kwa hakika kina siri kubwa. Moja katika faida zake ni kwamba kinakazanisha ufizi wa mtu, hauwe ufizi la indaini, meno yake yanakuwa madhubuti. Jambo la pili, kinasafisha meno sana kuliko brashi yoyote ile. Jambo la tatu, kinazungusha mkojo haraka, ama tatizo ya kukwama kwama mkojo mtu kipuuzi puuzi, kama atakuwa nayo, akikipata kijiti hicho akianza kusugulia meno, basi atakuta mkojo umenasuka. Na pia hutengeneza vile vile maida ya tumbo ikaifanya kuwa ni nzuri kabisa, mambo ya kabdhi kabdhi upuuzi upuuzi tumboni huwa mtu anamuondokea. Kijiti hicho muhimu sana, ingawa chochote kile chenye kuondosha uchafu wa meno kinafaa kusugulia. Hii makuti yetu ya minazi haya vile vile kinalingana sana na kijiti hicho. Magurunzi ya minazi haya, makuti haya ni mazuri mno sana sana. Au hii mpilipili tawa iliyomo mwetu humu ni sana sana mizuri, imefanana sana na kijiti hicho, lakini hakifiki mpaka pale. Na kwa wale walozoea brasi vile vinafaa. basi nasema fa idha tamadhmadha as-saimu, basi wakati amesukutua mfungaji, au istanshaka, au akapandisha maji puani, wa huwa yatawadhauna ila hali anatawadha, fasabaka al-ma'u ila halqihi, na yakatangulia maji kupenya kwenye koo lake, min ghairi ta'ammudin, bila ya kukusudia maji hayo kuyameza, wala israfin, wala kufanya fujo ya kupindukia mpaka katika tumia maji, fasiyamuhu sahihun, basi funga yake itabaki kuwa ni sahihi, kama lau dakhala ghubaru tariqi, kama lau imeingia vumbi la njiani kalimeza, halina neno. Hajakusudia mtu kula vumbi, na vumbi litamsaidia nini? Asiyakaambiwa ya kwamba vumbi ile umelimeza wewe, kwa hivyo hivyo saumu yako batili. Hapana. Kuna baadhi ya wakati vumbi ni kitu ambacho hakiepukiki na mwanadamu. Upepo umevuma, unakwenda mpaka vumbi unalipata kwenye kinywa, vumbi unalipata linaingia mpaka puani, ukimeza mate umekwenda nalo vile vile. Au gharbalatu daqiqi, au ule unga unga unaosagwasagwa, katika wale ambao wanaofanya kazi za kusagasaga unga, ni vitu ambavyo lazima anakuwa navyo vile. Anajisaidia kwenye kitambaa puani, anaweka pale mpaka kitambaa kinaroa chote kile, halafu kile kitambaa chenyewe kinakuwa kimejaa ule unga na meza yeye vile vile. Au tarat dhubabatun ila halqihi, au kwa mfano imetokezea kuruka nzi, nzi akapenya akapitia puani au mdomoni, akaenda mpaka kwenye koo, kamshinda kumzuia, kashtukia kaenda taki ndani nzi kwa ghafla manaki. Hutokezea nikakita kupahala hivi, nzi kaja katika puani, kaingia moja kwa moja mpaka ndani, umekwisha juhudi yako yote kwenda kumpenga kumpenga, kisha pita, lakini halafu unamkisa na parapara hapa kwenye koo, umefunga maji hayanyweki, sababu sababu moja kwa moja unajitahidi pale kujikwangua kwangua, na unaogopa kujitapisha tapisha, kujitia madole, funga yako itakuwa batili ukijitapisha makusudi, ila matapishi yakikuzidi wewe yamekuja kwa ghafla na khalafu kuyarejesha ukayameza, funga yako sahihi. Basi asiwe na wasiwasi mtu kwa kijinzi au kijidudu chochote kimepenya ndani. Hakuna mtu mpumbavu atakaye haribu saumu yake kwa makusudi aone sasa hivi kidogo njisaidie kwa huyu nzi. Nani mpumbavu nani kama huyo? Hivi kweli mtu anataka kujisaidia saumu yake kwa nzi? Hilo jambo limetokezea kwa ajali tu, asiambiwe mtu kwa saumu yake batili bwana. Hapana kutia vijineno vijineno katika ibada ya funga namna kama hivi. Nani atakayekusudia makusudi atege nzi kinywani, angalau amsaidie kidogo, ajifute pahala hivi watu wamuone hivi ameze nzi 10-12 hivi? Si bora kanja chooni akapita makata ya maji bwana, angalau maji japo kwa chooni, lakini nzi mtu kidudu kinajulikana madhara yake, kapenya nzi kwa bahati mbaya, akapitia puani, ikapitia mdomoni, basi lianna kula hadha, kwa sababu haya yote tunayozungumza, kuingia maji, funda la maji wakati mtu anatawadha, au vumbi limeingia kwa njia ya puani au mdomoni, au nzi au kijidudu chochote kimepenya kwa kutupia, kwa kutumia pua au mdomo, haya yote mambo ambayo minal khata'i, ni katika makosa, ni vitu ambavyo ni kwa makosa. Almarfu'i, zimenyanyuliwa an hadhihi al-umma, kutokana umma huu haviandikwi madhambi ikiwa mtu anakosea. Wa in khalafa fi dhalika ba'dhu al-a'imma, hata kama wamekwenda kinyume katika mambo haya baadhi ya maimamu, watawekwa upande, hawana dalili. Itaheshimiwa ilmu yao walionayo, itapokelewa na Waislamu, itasomwa, itasemwa kwamba imamu kadha akaona kwamba nzi akipita kwa njia ya puani na njia ya mdomoni akimeza saumu yake batil. Itaheshimiwa sana ilmu ile ya imamu, lakini kama hakutuwekea dalili nzito, si aya ya Qur'ani, si hadithi ya Mtume, tutamwambia asante imamu, umejitahidi, lakini kwa hakika haya mambo yana dalili zake, yana sheria zake, tunakuweka upande. Kumweka upande imamu si kumdhalilisha, kumweka upande imamu si kumdharau wala si kumtukana, bali umemheshimu sana ilmu yake ile, kwamba hukuifanya ndiyo ibada, hukumfanya kuwa mdu kama Mtume, unamheshimu na unamuokoa na jahannam. Kama utamfuata kicho mchungwa hivyo hivyo, japokuwa akakosea imamu wako, unamfuata tu, unamfuata tu, unamwajibishia moto, ina maana kwamba yeye kakutia semere. Lakini kumuokoa ni kulifuata jambo sahihi, na ndiyo maana maimamu wote wakasema idha saha alhadithu fahuwa madhhabi. Kauli yangu iwacheni jamaa, hadithi ya Mtume itaposihi, hayo ndo madhehebu yangu mimi. wa in khalasa fi dhalika, hata kama wamekwenda kinyume katika mambo haya, ba'dul a'imma, baadhi ya maimam huenda wakakutikana ndani ya vitabu vyao, wanaandika mtu katawadha, funda la maji limekwenda kwa ghafla, kalimeza funga yake batil, tunamheshimu ilmu yake, lakini kwa hakika hatuwezi kuifuata kwa sababu kuna uongozi wa mtume umekuja na ufafanuzi mkubwa na Qur'ani ipo. Ala anna sagaunga au katembea njiani kahisi vumbi limemwandama sana, basi ikaingia pahala na kosha kosha vumbi lake, liatawadha bila ya kwamba anakuswali, atawadha tu. Aidan vile vile la tuathiruha, kuathiri chochote ala sihati siyami, juu ya kusihi kwa funga. Asiogope mtu kutawadha mara kwa mara, asiogope mtu kama kijua kimempata barabara, anaona kizunguzungu, pressure itaka kupanda, asiogope kwenye mferijini pahala hivi kujimiminia maji kichwani na kujiondolea joto na kujipunguzia harakati ambazo kazipata. Haiongoi, haiathiri chochote mambo hayo, ila ndo barabara ndo itakiwavyo. Yuridu Allahu bikum al-yusra, Mwenyezi Mungu anakutakieni wepesi katika ibada hii, wala yuridu bikum al-usra, hakutakieni uzito mwingie kwenye taklifu na kwamba mtu anakufa kifo. Hapana, ukijihisi kijua kimekupata barabara, unaweza kuingia kwenye mfereji na ukatia maji kichwani, ukatawadha, ukasukutua bila ya hata kuwa unakwenda kuswali. Kutawadha kule hakuathiri chochote katika ibada ya funga. Ma lam yasil, lakini tu madhali haikufika, almau, hayo maji, kwa maksudi, ila aljawfi, katika tumbo lake, kwa maksudi. Anamalizia Yusuf al-Qardawi kwa kusema wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye kila kitu. Sasa wale ambao wamebaktika kuwa na vitabu vya ahkamu aljanaiz, tunaingia kwenye ahkamu aljanaiz. Katika ahkamu aljanaiz tunaishi kwenye ukurasa nambari 6 nadhani, ndiyo barabara nambari 6, na tuko bado katika ma yajibu ala almaridhi, mambo ambayo ni wajibu juu ya mgonjwa. Na katika hayo tunaishi katika jambo muhimu sana kwa huyo mgonjwa, au hata kama hajaumwa, jambo la kuhusia, jambo la kuhusia ni muhimu sana. Baada ya kuona mtume amesisitiza kitakachohusiwa mtu kwenda fi sabilillahi katika mambo ya khairat kisizidi zaidi ya thuluthi moja ya mali yake, bali kikipungua kuliko thuluthi itakuwa ni bora zaidi, kama tulivyoona hadithi aliyosimulia sahaba bwana Sa'd ibn Abi Waqqas. Tunaondokea waqala Ibn Abbas radhiyallahu anhu kwenye huo ukurasa nambari 6, akasema Ibn Abbas, sasa baada ya mtume kutamka maneno wathuluthu kathirun, na thuluthi ni nyingi, au kabirun, au ni kubwa, aliposikia kauli hii ya mtume, Sayyidina Ibn Abbasi akasema wadadtu, nimetamani mimi, anna nasa, hakika ya watu wote kwa pamoja, ghadhu min athuluthi, wangeteremka kutoka kwenye thuluthi, ila rubu'i, wakenda kwenye robo tu ya mali yao, ndo wakayusia fi sabilillahi, nimetamani hivyo. Fil wasiya, katika jambo la wasia, mimi nimetamani watu wangejipunguzia. Wadatu, nimetamani mimi, Ibn Abbas anasema lau anna nasa, lau kwamba watu ghadhu, wangeteremka chini, wangepunguza, mina thuluthi, kutoka kwenye thuluthi, ila rubu'i, wakenda kwenye robo. Fil wasiya, katika jambo la kuhusia. Kwa nini Ibn Abbas akasema hivi? Anasema li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama kwa sababu mjumba Mwenyezi Mungu kala amesema athuluthu kathirun, thuluthi ni nyingi. Tuheshimu kauli ya mtume iliyosema thuluthi ni nyingi. Ina maana mtume hiyo thuluthi pia kuipendelea, lakini ndio sheria imekwama pale. Mtu kama atapunguza kuliko thuluthi itakuwa kafanya jambo zuri zaidi. Anapohusia mali yake yende msikitini, anapohusia mali yake ifanywe sadakatu njaria, anapohusia mali yake ifanywe khairi ili mnufaishe yeye huko akhira endako, wakati kishandoka duniani iwe thawabu zinaendelea tu, basi katika mali yake hiyo warithi wake kuirithi nyingi zaidi. Ndio itakiwavo, asija kadhania kwamba akifanya kuhusia mali nyingi zaidi ndio ucha Mungu zaidi, ataharibikiwa na akhira. Atahadhari mtu sana, amche Mwenyezi Mungu sana mtu kuhusu mali yake na warithi wake. Mwenyezi Mungu ameamua warithi wake wapate kitu zaidi. Mambo yake Mwenyezi Mungu ya ibada yake, misikiti, vyuo vya Qur'ani na mengine mbalimbali ameyaeka chini kuliko mrithi. Mrithi kampa kitu zaidi. Kwa hivyo watu wakiteremka kwenye thuluthi wakaenda kwenye robo, Ibn Abbas anasema mimi nimetamani watu wangefanya hivyo. Kwa sababu mtume kasema athuluthu kathirun, thuluthi ni nyingi vile vile. Maneno hayo ya sahaba Ibn Abbas akharajahu Ahmad, ameyatoa Imam Ahmad wa Shaykhanu na mashaikh wawili, yani Bukhari na Muslim, wal Baihaqi wa ghayruhum, na wengineo wasoku hao. Tunaingia sehemu ya 8 sasa, katika ma yajibu ala al-marid. Sehemu ya 8, wa yushhidu ala dhalika rajulaini. Wakati mtu mathalan anaumwa au hata haumwi, anataka kuhusia mali yake, ilmu ishamjia hii, kakakitako darasani kajua sasa kwamba kuhusia ni katika jambo ambalo hakan ala almuhsinina au ala almuttaqina, ni jambo la haki juu ya watu wema. Akaona nisingeondoka duniani mimi sijahusia bado, na pengine hayo yamemkuta yuko katika kitanda hawezi kwenda, au yamemkuta yuko njiani safarini, mzima lakini yuko safarini, yuko mbali na watu wake, anataka kuhusia. Basi katika jambo la kuhusia itakuwa ni vizuri kabisa kama atashuhudisha juu ya wasia huo watu wawili. Wa yushhidu ala dhalika, na ashuhudishe juu ya wasia huo rajulaini, watu wawili, adilaini, tena awatafute waadilifu watu wawili hao, sio mtu yoyote tu, sio kumwokota tu mtu njiani tu hivi hivi, hapana, ni watu ambao kajitahidi, anahisi mtu anadhani man au hakika binadamu huwezi kumwekea 100% madhali binadamu, lakini utakuwa unadhani kwa mwendo unaoona wa dhahir, nadhani mtu fulani mwadilifu, nadhani mcha Mungu, ubinadamu atakuwa nao bila kiasi, bila shaka yote ile, lakini nadhani huwezi kuweka 100% 100% kwa fulani ni mwadilifu, fulani mcha Mungu, hapana ruhusa hiyo. Labda awe ni mtume maasum, akija mtume wa Mwenyezi Mungu, Qur'ani ishamtaja kwamba yeye maasum kahifadhiwa, basi unaweza mtume wa Mungu kumwekea 100%. Au mtu ambaye mtume wa Mwenyezi Mungu kamtamkia maneno kama hayo, fulani fil janna, fulani fil janna, basi unamwekea guarantee. Lakini mtu mwingine humwekei guarantee, yeye ni binadamu, utakuwa unazuia percentage fulani hivyo kwa sababu anaweza kufanya lolote lile. Lakini unaposhuhudisha unajitahidi kuweka watu wawili waadilifu. Kubwa litakiwalo kwa mashahidi hawa, la kwanza kabisa muslimaini, la pili hilo, kwanza waadilifu na khalafu wawe ni Waislamu. Hii kipaumbele. Fa in lam yujada, basi endapo kupatikana Waislamu wawili, farujulaini, wengine watu wawili, min ghairi almuslimaini, wasiye kuwa Waislamu wawili, wanaweza wakawa wanafaa katika kushuhudishwa wasia huu. Madhali ni waadilifu, maana kuna bwana waliokuwa si Waislamu waadilifu zaidi, na Waislamu wakawa kinyume cha hayo. Ikawa Waislamu wenyewe Waislamu jina tu, au Waislamu wa mavazi, kofia, kanzu hivi na hivi. Na watu wengi wanadhani na wametia vijineno kama vijineno vilivyotoka kwenye saumu, ukitawadha pancha maji puani saumu yako batil, ukitia dawa shikio saumu yako batil, sijui kitu kadhaa kadhaa, saumu yako batili. Watu wametia vijini na vingi katika ibada saumu mpaka imekuwa nzito, inaogopewa. Vijineno kama hivi vimetiwa vile vile hata katika mambo ya kutoa ushahidi. Watu wametia vijineno kwamba asiyevaa kofia hawezi kushuhudishwa. Na akaja mbele ya kada mnasi akatoa ushahidi. Akianza kusema tutamwambia ala nani huyo? Hata kofia hana, mondoe. Ushahidi gani? Hii kofia watu wameifanya kuwa ni katika miongoni ya mambo ya sheria. Wakaitumbukiza ndani ya mambo ya dini. Hii kofia jamani tuielewe vizuri. Ni kivazi. Kivazi kizuri, si kibaya. Ni moja katika kivazi ambacho kinamtengeneza mwanadamu, kinampamba. Haiba ya mwanamume inakuja inalingana vizuri zaidi anapovaa kofia. Na hususan kuna baadhi ya vivazi kama tavaa kofia na kwa vimetimia zaidi. Baadhi ya vivazi kama kanzu vile kwa ina kofia kidogo pana upungufu, pana kaso kama kinyume nyume kidogo inakuwa hivi. Au mtu kuvaa darizi ndani nzuri kaweka na blusa jikoti juu yake alafu akakitoa wazi kidogo inaonekana kama kafanya mambo kidogo kinyume nyume. Katimia vizuri chini kuna makubadhi. Ameweka darizi nzuri sana na koti halafu akakitoa wazi kidogo panaonekana kama hakutimia. Kwa baadhi ya watu, lakini baadhi ya watu wanaweza kuona kwamba kaka vizuri. Hii kofia jamani, hii tuielewe kwamba ni moja katika vazi, tena ni moja katika pambo la mavazi. Anajipamba mwanadamu kwa kofia. Kama anavyojipamba mwingine kwa kilemba. Kajipamba kwa kilemba na mwingine kaweka hagal. Si kilemba bali hagal. Ile ambayo wanavaa watu wa imara yani falme za Kiarabu. Eneo la Imarati pale wao wanatumia hagali sana. Sehemu nyingine huko Sudani kilemba ndo kivazi chenyewe. Msudani kama ana kilemba hakutumia usudani wake. Na naweza kuonekana kwa ni mtu wa ajabu kama ana kilemba. Alama yao ni kilemba. Wengine hagal. Sisi watu wa Zanzibari huku tuna kawaida ambayo kidogo imekuwa imezoeleka, ni kofia ndo identity yetu, alama yetu. Kofia hii ya kiua cha mkono. Kama tunakutana kule sehemu za Maka, Madina kwenye ibada za Hija na Umra, basi mara nyingi ukimkuta mtu kaweka kidogo kichwani kofia cha kiua, unahisi kwamba hapa Kiswahili kipo hapa. Unamwendea na unaanza kuweka mbili tatu. Kumbe kweli bwana. Na kama si Mzanzibari, Mombasa kidogo, na kama si Mombasa kidogo yuko hapo bara. Kumbe kweli bwana. Tayari mnaongea, mnazungumza, je, kutoka wapi? Kutoka Bagamoyo, kutoka ndo kama hivi. Kaweka kitu kichwani ambacho kinalingana tabia zako. Hili ni pambo tu. Watu wamelitia katika sheria. Ya laiti ingelikuwa haifai kutoa ushahidi kwa mtu ambaye hakuvaa kofia. Kutoa ushahidi ni nini? Liko jambo kuliko sala. Liko jambo kuliko kutufu al-Kaaba. Liko jambo kuliko ibada yenyewe nzima ya Hija. Na kusali katika baiti Allahi al-Haram. Pahala patukufu. Pahala ambapo swala yake moja usawa sawa na misikiti mingine, swala laki moja kwa moja tu. Basi hiyo kofia au kilemba au chochote ambacho kinawekwa kichwani kwa pambo, Mwenyezi Mungu amekikataa kisitumike pahala hapo katika ibada ya Hija na Umra. Marufuku, hakifai. Na akiweka mtu pambo hilo kwa ukaidi kichwani, Umra batil, Hija batil. Inaharibika. Kitu ambacho kinaweza kuharibu ibada, vipi wewe unakishadidia kukitia katika sheria? Si kitu, isipokuwa ni kitu kizuri katika pambo, binadamu anatokeza pahala hivi katimia, kaweka vitu ambavyo vimetimia. Kama kwa mfano watu wakivaa suti, itaonekana haikutimia vizuri suti ile kama haina long tie kidogo hivi ndio kidasuri yake. Unaweza kuiweka 3 piece barabara, lakini kama hakuna kitu kama hicho, watu wanaweza kuona kwamba nini anatukanisha huyo suti na vile vile bwana. Namna gani anaingia mahala kama humu bwawani na hivi na hivi? Kaweka suti barabara chini mlundo mzuri, lakini halafu hakuweka mkia, hakuweka tai. Kwa hivyo na kwa kama katukanisha vazi la suti, sivyo? Kalivaa sivyo. Na wengine mpaka ile darizi imevaliwa na makubadhi chini, wako jamaa zetu wengine wanaona kama kakosa bakora mtu kuendea pale, katukanisha kanzu ile na makubadhi yale. Hana bakora. Mbwembwe zake ni kutia na bakora. Unakwenda nayo, unairusha kitaalamu. kiufundi mkubwa. Yataka zoezi kubwa la kuchukua miezi sita, namna ya kwenda na bakora tu. Haimo katika sheria bakora, katika dini haimo, na kadhalika kofia vile vile haimo. Hija imewekwa ni ibada ambayo marufuku kifua na ni kofia. Kichwa wazi. Mtume kaswali kichwa wazi na kile kilemba chake alikiweka kwenye stara chini kimzingie. Kaja siku moja mtume akiwa amesahau kama ana janaba, kafika mpaka kwenye mihrab, karibu kufunga swala akakumbuka, aya, hajakoka janaba kumbe, kakimbia mbio ndani kwake. Na nyumba ya mtume na msikiti ni kama hapa ndo membari, akifungua mlango pale akiingia ndani basi kaingia kwake. Masahaba hawezi kuswali pale mpaka imamu al-a'zam ni mtume mwenyewe, labda ruhusu mwenyewe kwa kauli yake. Ikabidi pale watu wamekaa kwenye safu wima wanasubiri. Katoka ndani mtume na maji yanammiminika kichwani. Siku hiyo mtume kaswalisha kichwa wazi, hakuvaa kilemba, kichwa wazi kabisa. Mtu akibatilisha sala ya mtu kwa kuvaa kofia, ina maana anambatilishia hata mtume sala yake vile vile. Na akiwa yeye ni mcha Mungu kuliko mtume, hapo ndo kapanda mwamba mbaya sana kwenye madhambi. Kumuona mtume wa Mungu sala yake ni kwa batil kwa sababu ya kichwa wazi, atakuwa mtu kapanda mwamba vibaya katika mambo ya madhambi. Hawakutosheka watu kwenye sala, wametia kofia hii mpaka kwenye kuchinja kuku. Hafai kuchinja kuku ile kwa sababu ya kofia. Na mwanamke walimwambia kwamba afai kuchinja kuku na vile vile. Ikenda ikenda mpaka ikawa na safaa, lakini na mwanamke na vile vile anaazima kofia. Hebu nipe kofia ya majuma we, nipe kofia yako mara moja. Pengine hicho kijuma kidogo dogo hivi kuku kumchinjawezi, basi mama yake ataiko pale, nipe kofia yako. Anachukua kofia mwanamke anaivaa ndivyo sivyo, nywele zimesukwa, nywele zina shungi, anaweka yote vile itakavyokaa, alimradi awe na kofia kichwani apate kumchinja kuku. Katika sheria haikuja, ni vazi zuri, pambo linapendeza. Kiua kinakaa vizuri kichwani we, napendeza sana. Kikipata kalasi bana kimetakata, wacha mchezo. Kaa vizuri. Lakini tusiitie hii katika mambo ya Mwenyezi Mungu tukafanya kwa sheria. Kari Qur'ani yake nzuri, mwacheni jamani asalishe Qur'ani yake nzuri. Hilo ndo jambo la mwanzo lililopewa kipaumbele kwenye sala, Al-Qur'anul Karim, sio kofia. Usije ukamwona kavaa kofia kumbe ana babaja ovyo pale, maneno Mwenyezi Mungu anatukana ovyo, hafai. Huyo akicho wazi ndo barabara ndo ndiye huyo. Sikwambii ni vijana mwanze kushindana na hawa wazee mwenye kichwa wazi huko mbele, la. Sinje kichwa wazi bwana. Kofia nzuri nakwambia ni. Na mtu unapendeza, vaa kofia. Lakini hawa wazee nawaambia vile vile wasitakidi kwamba hii kofia ina usiri fulani, au mtu kichwa wazi kakaa uchi au sala yake itakuwa batili, la. Kwa mwanamume kichwa wazi uchi, mwanamke ndio uchi na. Mwanamke kichwa wazi uchi na. Nywele zake ni aura. Lakini mwanamume si aura. Kwa hivyo anaweza mtu kushuhudia ushahidi akiwa kichwa wazi. Kofia ise ni ndo nini? Hawaya ushamvika kofia we, kumbe muongo number one, ndo nini? Uwe shahidi wako. Kaja pale kaeka kiua kizuri. Na kakinengua. Kavaa kwa mbwembwe, lakini kaja kutoa shahidi wa uongo. Anadhulumu, anapewa mtu shamba si lake. Kategemea shahidi yeye sasa. Na kaja pale, sheria yenyewe ni kwamba kakataliwa mtu kama kuvaa kofia ni mkweli, kaja ambaye kavaa kofia, sharti bwana haizikuja hivyo. Sharti yake ni kwamba wae waadilifu wawili, Waislamu wawili, na kama hawakupatikana Waislamu, waachilie mbali kofia bwana. Wasiokuwa Waislamu, Manasara, Mayahudi, Mabaniani, Maparisi, wanaweza kusimama katika kutoa ushahidi, madhali ni watu wazima wanajulikana mtaani, hawa na maskara, hawajavunja heshima ya mtu, ni watu ambao waadilifu, hawamkeri mtu, wanajulikana mwenendo wao. Hapo walipo ni Baniani, lakini watu wanamheshimu na ubaniani wake. Wakachukuliwa mabaniani, njooni mtoe ushahidi hapa leo, pata kudhulumiwa mtu mali yake, nyinyi si mnaijua nyumba hii ya fulani jamaa, baba yao amekufa, watoto, kuna mtu atakuwa dhulumu. Mabaniano anakuja pale anasema, sisi tunajua tokea foundation ya nyumba hii, na huyo fulani ndo yake, na sisi ndo tulopiga plaster, na sisi hivi na hivi na hivi. Wanasaidia mabaniani pale kupatikana ushahidi. Kofia ni pambo. Kilemba kichwani kwa mwanamume ni pambo. Hagal ni pambo kwa mwanamume, si sheria. si sheria. Tokeni kidogo ulimwenguni mkatembee, mtaona mambo. Khatibu wa Ijumaa anaingia kwenye khutba ya Ijumaa akiwa na three piece na long tie, lakini kimtokacho kinywani kadhalika kubwa. Khatibu wa Ijumaa Marekani huko, Mwingereza na nani, anaingia kwenye mimbari akiwa na three piece, akiwa na briefcase yake ameingia pale, lakini kimtokacho kinywani alichokiandaa kwenye khutba kadhalika kubwa. Mwenye kilemba, mwenye hagal, mwenye kofia afuidafu. Kofia ni pambo tu, nzuri sana, lakini watu wasikejeliane, wasivutane kwenye mirabu kwa sababu mtu kuvaa kofia, wasimkatae shahidi kwa sababu kichwa wazi mwanamme. Asiambiwe mtu kwamba kuku wake haramu aliyomchinja kwa sababu kuvaa kofia. Kofia si sharti ya kuchinja vile vile. Fa in lam yujada, kama hakupatikana waislamu wawili, farajulaini, basi wanaume wengine wawili, min ghairi almuslimaini, wasio kwa waislamu, wanaweza kusimama kutoa ushahidi, washuhudishwe. Ala an yustawthaqa, juu ya kwamba watu wawili hawa watakwe kuwa wakweli wakati watapotoa ushahidi wao. Ala an yustawthaqa minhuma, juu ya kwamba watakwe kuwa wakweli watu wawili hao. Inda shaki, wakati itapokuwa shaka inapita sasa, bishahadatihima, kwa shahada yao watakayoitoa. Haya yote tunayozungumza, hasbuma jaa, inatosha yale yaliyokuja kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu, bayanuhu, ubainifu wake, fi kauli Allahi tabaraka wa taala, katika tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema aya ifuatayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إني ولأنباهم ميميني شهادة بينكم شهادة إكبال وايو كتين وإسلام إذا حضر أحدكم الموت وكاتي أم حضوري ومجوين الموت يعني السبب ذكيف ونوم تعباني يوفقك سكة الموت أنت كوصية بل حين الوصية وقات وقوصية شهادة ليكبليك هين دساري اثنان نيوات وويل وزيمة كوانزا كبيسة ذوى عدل منكم وين وادليف كتين وإسلام كوانزا ووين وإسلام ووين وادليف سيهوجة كوان إسلام تو واتزام والي أمباو نوادليف ونجولكانا من اندواو طبيع ذاو هشما ياو وكولي واو إبدا ياو أو kama si waislamu akharani, wengine wawili, min ghairikum, katika wale ambao si katika nyinyi, yani si waislamu wenzenu, watafaa manafara, watafaa, tunaishi nao, majirani zetu, watu wema kabisa, hatugombani nao, kila mmoja na dini yake. Na Qur'ani Mwenyezi Mungu ameweka wazi wazi, la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din, hajakataza Mwenyezi Mungu kuwafanyia haki na uadilifu watu ambao hawakupigeni vita katika dini. Wala mukhrijukum min diyarikum, wala hakutoweni katika majumba yenu, antabarruhum, kuwafanyia wema watu kusitu ilaihim na kuwatendea haki, inna Allah yuhibbul muqsitin, Mwenyezi Mungu anawapenda wafanyao haki. Unaishi na jirani yako Baniani, unaishi na jirani yako Parisi, unaishi na jirani yako pagan, kajita pagan, pana dini yetu, hata kama atakulaamini pahala hivi, hakamati chochote, hamsahafu wala Biblia, yeye mkono wake uko juu tu, lakini hamjakosana, ni watu ambao mnasikilizana kabisa, mnashirikiana katika misiba na furaha, harusi zako anakuja na msiba wako ukifiwa na huzunika sana, na yuko tayari kutoa mchango wowote ule, hali na mali, yuko pale na umnyonge kabisa, na yuko tayari kudefend, yakadefend kwamba nyumba yako isiibiwe, yuko tayari kutoa roho yake kwa sababu ya mali yako wewe anailinda. Si muislamu lakini mnasikilizana vizuri wenyewe, anafaa kuwa ni shahidi wako vile vile. Baniani akiwa, pagani akiwa, mnasara, myahudi, madhal ni mwadilifu. Na huyo muislamu wako huyo, kama si mwadilifu ataikwa upande, hawa walio kwa si waislamu watapewa kipaumbele. Hapo mlipo hapo, wapo waislamu lakini wanajiunga, si mwadilifu, si wa kweli, wapo waislamu lakini mijiji, mivunjaje nyumba za watu. Kwa hivyo hamuwezi kuweka ushahidi, mtawachukua wengine, min ghairikum, katika wale ambao si katika nyinyi. Aya inaendelea, in antum, ikiwa nyinyi dharabtum fil ardhi, mmesafiri katika ardhi hii, fa aswabatkum musibatul mauti, na huko mlikokwenda ukakufikeni msiba wa mauti, yani ukaja sakaratul mauti. Mashahidi wawili hawa wakati wa kutoa ushahidi wao, tahbisunahuma, mtawazuia. Ikiwa ni Muislam, ikiwa si Muislam, mtawazuia. Min ba'di salati, baada ya kusaliwa sala ya fardhi, tena sala yenyewe mtaitizama ile ambayo inahudhuriwa na watu wengi. Labda wakati la asiri watu wamekuwa sharejea makazini, pengine jamaa yake ni kubwa. Labda wakati wa Aisha jamaa yake ni kubwa zaidi. Basi mtawazuia baada ya sala, fayukusimani billahi, mashahidi wawili hawa waape yamini ya kumtaja Mwenyezi Mungu ndiye shahidi wao, kama wao wanasema kweli au uongo, basi Mwenyezi Mungu anawashuhudia. Katika ushahidi wao hapa mtawaapisha, lakini irtabtum, ikiwa mnashaka nao. La, kama mnashaka nao hamna haja kuwaapisha. Kama mnawakubali ushahidi wao mradhi nyote kwa watu yasema hamna wasiwasi nao, basi haina haja kumlisha yamini, kwa sababu kumlisha yamini ni kama kumtia kwenye jambo ambalo gumu sana, zito. Yani hamkumwamini, mnashaka naye, itabidi uwape. Mtu akiapishwa na maana kwamba pale, kama katika utoa ushahidi, ina maana kama kwamba haaminiki vizuri. Inirtabtum, ikiwa mnashaka nao, na katika kutoa ushahidi wao waseme hivi: sisi tunaapa wallahi alazim, la nashtari bihi thamanan, hatununui sisi kwa kiapo hichi tunachoapa, kwa ushahidi huu tunautoa, hatununui thamani yoyote ya kidunia, wala ukana dha kurba, hata kama tunayemtolea ushahidi hapa ni jamaa yetu wa karibu, ni mzee wetu, ni baba yetu, na ni wetu. Sisi si warithi, warithi ni watoto wake, lakini sisi tutasema aliotuambia njiani, aliotuambia safarini, wakati anakata roho, hapa ndo tunayosema maneno hayo. Hata kama aliyekufa ni jamaa yetu wa karibu, lakini tabii tuseme kweli hapa sisi. Wala naktumu shahadat Allahi, na wala hatufichi sisi ushahidi wa Mwenyezi Mungu. Inna, hakika sisi, idhan, kama tutaficha ushahidi wa Mwenyezi Mungu, la minal athimina, itakuwa sisi ni wenye kutenda dhambi kubwa. Wamekushawapa hawa, wamesikilizwa maneno yao yote, wamesema kwamba marehemu alipokuwa safarini amehusia katika mali yake kadha, shamba kadha, nyumba kadha, kitu kadha, pesa kadha zilizoko benki, ile kadha, amehusia kwamba ile msikitini, na kasema kilichobaki. Na pale watu wakaona kwamba ni kweli kabisa, imetamkwa kila kitu, hawana wasiwasi. Pekee pengine yametamkwa mambo ambayo wao hawayajui. Wametamkiwa mashamba mengine, nyumba kadha kadha, wao haya mengine sitaki yajui haya. Lakini wakati mashahidi wale walipotoa ushahidi, watu wakatizamana kwamba mambo kadhaa kadhaa wameyasema sivyo. Kuna nyumba mbili wameshaziacha hakuzitaja, halafu wamesema si zake kabisa, ima hakuzitaja au hakusisi zake. Wamerusha kitu kadhaa kadhaa, baskeli wameitoa, gari wameitaja, Vespa wameitaja, kitu kadhaa kadhaa wamekitaja, daladala vile vile wameitia, lakini kile kibaskeli kile wamekibania. Na wenye warithi wanaijua baskeli, kainunua leo ya tatu tu, mpya, iko bana, niko ndani, hawakuitia. Bas, wakati huo, fa in husira, kama patagunduliwa, ala annahuma, juu ya kwamba hakika mashahidi hawa, istahaka ithman, wamestahiki madhambi. Nini maana ya kustahiki madhambi? Chini Albani ameweka maneno nambari moja chini, amesema ai fa inittafaqa al-itla'u, kama itawafikiwa ugunduzi, pamegunduliwa, ikiwafikiwa ugunduzi, ala anna shahidaini, juu ya kwamba mashahidi wawili, almuqsimaini, wenye kula viapo wawili hao, istahaka ithman, wamestahiki madhambi, bilkadhibi, kwamba wamesema uongo, walkitimani, na wameficha kitu kukitaja, baskeli wameizuia, kitu kadhaa kadhaa kukitaja, shamba kadhaa kadhaa kukitaja, fi shahadati, katika ushahidi wao, au bil khianati, au kwa kukhini tu, bas wamekhini, wamebania, wakitimani shay'in, na kuficha kitu, minatarika, katika kitu kilichoachwa na marehemu, fi halati itimanihima, katika hali ya kule kuaminiwa kwao. Alaiha, juu ya ushahidi huo, basi falwajibu, hapo wajibu unaofuatia au falladhi, au falladhi yu'malu lihiqaqi alhaqi, au hapo jambo litakalofanywa ili kuihakikisha haki inatendeka, huwa anturadda alyaminu, ni kurejeshwa yamini ila alwarathati, kwa warithi wenyewe. Je, mnasemaje warithi? Aliposema sawa sawa, wanasema hatukubaliani. Je, mnaweza kula kiapo na nyie vile vile kwamba huyu kaficha kitu, kabania kitu, amekhini kitu? Tunaweza. Wanasimama warithi sasa, wanakula kiapo kwamba wanaurudi ushahidi wake yule. Ushahidi kwa yule wewe. Utakwenda sasa, yamini itapelekwa ila warathati, kwa mawarithi, bi an yakuma rajulani, ya kwamba watasimama watu wengine wawili, akharani walio wengine, maqamahuma, watasimama katika nafasi waliondoka wale wa mwanzo, min auliyai almayiti, katika warithi wa maiti sasa, alwarithina lahu, ambao watamrithi yeye, alladhaini, watu ambao istahaqqa dhalika alithm, ambao wamestahiki dhambi zile, bil ijrami, kwamba wamefanya uovu, alaihim, juu yao, wal khiyanati lahum, na kwamba wamefanya khiyana kwa wao, kama fi tafsiri almanari, kama ilivyoelezwa hayo kwa tafsiri almanari, wa raji'i tamama, na akipenda mtu arejee ukamilifu wake atayaona hayo. Tunaendelea na mambo ya juu hapo kidogo, basi anasema sa inuthira, aya ya Qur'an inaendelea hiyo, iwapo patagunduliwa ala annahuma, ya kwamba mashahidi hao istahaqqa ithman, wamestahiki madhambi, fa akharani, basi wengine wawili, yakumani, watasimama, maqamahuma, nafasi yao, min alladhina, katika wale ambao istahaqqa alayhimul awlayani, wamestahiki wao urithi wa marehemu yule, wawili hao.